βάζεις στο περιθώριο να επιμένω. Είναι κουτό, όλα τα ίχνη μου θα εξαφανίσω. Δρόμο θα αλλάξω και θα χαθώ. Μα ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Αν σ' αγαπάνε οι άλλοι όπως εγώ, τρέμω κακό, μη βάθεις όπου πας. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Αφού με βγάζεις από το παιχνίδι, το πήρα απόφαση οριστικά να σε διαγράψω από τη ζωή μου. Να μην γυρίσω ποτέ ξανά. Μα ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Αν σ' αγαπάνε οι άλλοι όπως εγώ, τρέμω κακό, μη βάθεις όπου πας. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Μην πέσεις στην παγίδα όπως εγώ. Μην μείνεις μόνος σου και μην πονάς. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Κερδίζεις, μα στην ουσία σε μένα η τύχη χαμογελάει. Είναι μια δύναμη που με φυλάει και σε ψηλιάστηκα πριν αναργά. Μα ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Αν σ' αγαπάνε οι άλλοι όπως εγώ, τρέμω κακό, μην πάθεις όπου πας. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Μην πέσεις στην παγίδα όπως εγώ. Μην μείνεις μόνος σου και μην πονάς. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Μ' ανησυχώ για σένα, ανησυχώ. Αν σ' αγαπάνε οι άλλοι όπως εγώ, τρέμω κακό, μην πάθεις όπου πας. Εγώ σε νοιάζομαι κι ας με πουλάς. Ανησυχώ.